А коваль Дубчака вже не покидався. Тащив його щелядниками до кузні. Заслужив собі. В мешканню Чуйкевича світло прикінене, щоб хорому не било в очі. Освітлена тая половина кімнати, в котрій біля печі сидить Войнаровський з Ганною і тітка Тамариха. Ліжко з Чуйкевичем і Мотря біля його в тіні. Тільки сріблистий відблиск від снігу паде на них крізь невеличкі шибки. «Може, ми бентежимо недужого?» – шепотом питає Ганна. «Підемо?» Чуйкевич перечить головою. «Сидіть», – заспокоює гостей Мотря. «Він не спить. Йому відрадніше, коли в хаті є люди. Правда, Іване?» «Відрадніше», – притакує хорий. «Мені добре з вами». І шукає Мотряної руки, а знайшовши, кладе свою гарячу на її, як з мрамору. Мотря не боронить. Ніколи вона не була такою доброю для нього, як тепер. Цілу ніч не відступала від нього, аж зморена сном притулила голову до його подушки і задрімала. І снилася їй, буцімто йдуть вони полем великим серед вечірньої імли, і чогось-то він спішиться, а вона ледве поспіває за ним. Журавлі відлітають. Не видно їх, тільки чути жалісливі крики. Нараз перед ними прірва, широка і глибочезна. Іван скаче туди, вона хоче кинутися за ним, так він рукою дає знак, щоб осталася. «Іване!» – кричить Мотря і будиться. Але тим криком і хорого збудила, їх очі зустрінулися з собою. «Тобі щось поганого приснилося, Мотре?» – питає Чуйкевич. «Мабуть», – відповіла, струшуючи сльозу з довгої рісниці. І що лиш тоді зрозуміла, який він близький для неї. А хоч того не сказала йому, мабуть, відчув, бо поблідім об осіннім сонцем розлилось задовілля. Ніколи так не хотів жити, як тепер. «Що говорив хірург?» – питався. «Казав, що рана не глибока, за кілька неділь ходитимеш». «За кілька неділь», – повторив сумно, але в душі було йому якось радісно і легко, як ніколи. Навіть болю не чув. Почував себе, мов, під ангельським крилом. Потім заснув, як після купелі дитина, і збудився під вечір. Біля його сиділа Мотря, а в кутку – приятелі. «Добре мені». Тітка Тамариха присунулася до Войнаровського. «А я, бачите, й досі не знаю, як воно склалося, люди всячину розказують». «Дуже просто», – відповів шепотом Войнаровський. «Вертали ми з гетьманом з города на замок». «Хто саме?» «Гетьман, я і він», – рукою показав на ліжко. «Город певний, охорони не взяли ми з собою. А до того, правду сказати, Іван Степанович і не любить її. Він з того боку фаталіст. Перед своїми не скриєшся, – говорить. Любить показуватися народові. Втім, то й біда, не такі тепер часи мої ви, ой, не такі». «Ідемо аж нараз на скруті, споза острішка. Бух! Куля свиснула мені попри ухо, зісовгнулася по дядьковому панцирі і попала Чуйкевичеві між ребра. Він ще кинувся, заслонив собою гетьмана, але за хвилину лежав на наших руках. Та й тільки. Це справді дуже просто. Найбільші події збуваються невигадливо. Тільки люди люблять їх прибирати у всілякі вимисли». «І мої оба так само просто пішли», – зітхала Тамариха. «Одному куля в чоло попала, другому груди прокололи списом». «На те ми й козаки, пані матко», – приповів Войнаровський, – «щоб не своєю смертію вмирати». Обидовська вхопила його за руку. «Андрію, при хорім про таке не говорять». «А як той хорий теж козак?» «Хоч би з діда-прадіда, не треба. Всі ви любите страхітне і сумне». «А як веселого немає!» «Так треба його хотіти! Я не люблю смутку, не люблю!» В голосі її звучала діточа щирість. Здавалося, що розплачеться, коли їй скажуть, що любить. Андрій навіть пояс на чорний бік вив'язав, не знать чого. «Завтра вив'яжу на світлий», – обіцяв, стискаючи дрібну теплу руку. Хтось постукав у двері. Відсунулися від себе. «Увійдіть!» «Ясновельможний про здоров'я пана канцеляриста спитати велів», – проговорив дежурний сердюцький старшина. Мотря зірвалася з місця і хотіла йому відповісти, але Чуйкевич ворухнувся, підняв повіки і промовив. «Будь ласка, подякуй його милості пану гетьманові. Почуваюся гарно, як той, що сповнив свій обов'язок». Шведи втретє на Веприк наступали. Невеличка твердиня, про яку в Європі мало хто й чував, майоріла, як острів серед білого ледяного моря. Напрасний північний вітер дув шведам в очі, то розжареними шинами палив, то зимними ножами шпигав. «Вперед, вперед!» – гукали шведські офіцери, підсуваючи свої батальйони під вали Веприка. «Бог з нами!» – пробували кричати вояки, але голос їх або замерзав на лютому морозі, або здмухував його вітер. Він зривав останні жовті листки з дубів на валах твердині і повними пригорщами сипав їх на голови облягаючих. Фельдмаршал Реншельд був весь обтиканий ними. «З нас навіть вітер сміється!» – сердився, струшуючи ті зів'яли лаври. «Хто бачив у таку стужу й шувір добувати твердиню?» «Вам дуже до лиця оця фантастична прикраса», – потішав його генерал-майор Лягеркрона. «Виглядаєте як тріумфатор». «Всі ми виглядаємо не під проводом найбожевільнішого з вождів», – кинув йому красивий маршал і попер конем перед один з левенґауптових батальйонів. Ядро, випущене правною рукою з валів твердині, попало якраз у збиті лави молодого батальйону, двох розшарпало на смерть, а кількох поранило важко. Вояки, недосить ще закалені в боях, захиталися. Замість іти вперед, обступили вбитих і метушилися коло поранених товаришів, котрі стогнали і кричали, проклинаючи Веприк, Україну і війну. Польний курат Рабеніус, котрий не ховався в запіллю, лиш разом зі своїми людьми ліз самій смерті в зуби, то над помершими відмовляв молитву, то ранених сповідав, то підбадьорював зацілілих, загріваючи їх словами псалмопівця. Але батальйон буців примерз до зимного поля. «Канавії!» – скрикнув нараз Реншельд. «Я вас здесяткувати велю! Ви соромом покриваєте лицарську славу Швеції! Ви зраджуєте свого короля!» «Віват королю Карлу!» – підхопив молодий корнет. Гаркнули бубни. Рабеніус чашу зняв угору, і батальйон двигнувся з місця. Але самотний, дрімливий остров серед ледяного моря перемінився нараз у гору, що зіває сіркою і ригає огнем. З башень твердині вилітали ядра, а з прорізів у частоколі жужжали кулі так густо, цільно, дошкульно, що навіть найсміливіші шведи кидали в'язки хворосту, з котрими підступали підвал, і пускали з рук драбини. І цей третій приступ – відбився об завзяття хороброго команданта Веприка, шотландського офіцера. Мороз і вітер помагав йому. Аж темна ніч кинулася між облягаючих і обложених і відділила їх від себе. Шведи подалися до своїх шатер, ровів і до повіток, наскорі збитих з патича та соломи, котрими вітер термосив безмилосердно, так що раз у раз треба їх було латати й обкидувати снігом. Продроглий і червоний від вітру, фельдмаршал Реншельд бігав по своїй квартирі. «Це вже верх безголов'я», – гукав. «Навіть школярі, що бавляться у сніговій твердині, розуміють, що в такий мороз і вітер легше відбиватися з поза валів і мурів, ніж здобувати їх. Тільки наш великий полководець того знати не хоче. Що для його люди? Що для його кожний з нас? Щоб тільки його хлоп'ячі забаганки були сповнені». Обернст Гіленкрок повернув очі від своїх фортифікаційних планів. «Екселенція», – промовив спокійним, аж ніби сонним голосом, – «ховайте тую злість на завтра, пригодиться». Реншельд вовком подивився на нього. «Не штука вам, ви маєте діло з мертвим папером, а я – з живими людьми. Ваші моделі твердинь не збунтуються, а мені лице не лише від морозу, а й від сорому палає, коли бачу, що наші хоробрі батальйони відмовляють послугу, бо в них неможливого вимагається». «Для хороброго жовніра нема нічого неможливого в світі», – відповів Гіленкрок словами короля. «Хі!» – свиснув йому підніс фельдмаршал і згірдливо надув свої дівочі губи. «Хі!» – кашляючи, увійшов на квартиру Піпер. «Ну, і що тепер?» – спитав Реншельда. «Що тепер?» – повторив цей. «Компрометація?» – махнув рукою Піпер. «О, чуєте? Чуєте?» – підскакував до Гіллінкрока Реншильд. «Чуєте, що каже канцлер? Компрометація! Брали Варшаву і Краків, а перед якимсь глупим веприком зупинилися і тепер ані вперед, ні взад».